Tak, tylko w poniedziałek wybrane rodzaje ziemniaków aż o 30% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Właśnie wybiła godzina siódma, to czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. PiS i Koalicja Obywatelska oficjalnie wystawiają kandydatów na prezydenta. Samolot transportowy uderzył w dom w pobliżu lotniska w Wilnie. Po czwartkowym wypadku pociągi znów kursują w Kuźni Raciborskiej. Likwidacja podatków za nadgodzinę. Tego ma dotyczyć pierwsza inicjatywa ustawodawcza Karola Nawrockiego, jeśli wygra wybory. To właśnie na obecnego prezesa IPN-u postawił PiS w wyścigu prezydenckim. Nazwisko kandydata ogłoszono wczoraj w Krakowie. Szef Instytutu Pamięci Narodowej mówił, że Polacy potrzebują m.in. bezpieczeństwa finansowego. Dla ratowania dobrobytu ciężko pracujących Polaków wyjdę z kolejnymi inicjatywami ustawodawczymi, z których pierwszą będzie uwolnienie ciężko pracujących Polaków od podatków za wypracowane nadgodziny. Karol Nawrocki zmierzy się m.in. z Rafałem Trzaskowskim. Prezydent Warszawy wygrał prawybory w Koalicji Obywatelskiej i po raz drugi będzie się ubiegał o najważniejszy urząd w państwie. Dziennikarz Interii Jakub Szczepański zwraca uwagę na uboższe doświadczenie polityczne Karola Nawrockiego. Z jednej strony mamy partyjnego wyjadacza, który był już ministrem, europosłem, wiceprzewodniczącym Platformy Obywatelskiej. To też jest nobilitujące dla takiego polityka. Mówimy też w ogóle o zawodowym polityku, który jest aktualnie prezydentem Warszawy. Po drugiej stronie mamy człowieka, który jest ma być przedstawiany jako człowiek bezpartyjny. Faktycznie legitymacji partyjnej PiS-u nie ma, jednak każdy, kto choć odrobinę trzeźwo patrzy na naszą polską scenę polityczną, to widzi, skoro partia wspiera takiego kandydata, robi mu barwną konwencję w amerykańskim stylu, to znaczy, że jest to kandydat tej partii. W kampanii Karola Nawrockiego będzie dominowała polityka historyczna i bezpieczeństwo, przewiduje politolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego Łukasz Stach. Prawo i Sprawiedliwość będzie tutaj próbowało ustawić tą narrację, że proszę zauważyć, że osoba, która jest szefem IPN-u, która ma pewne hobby raczej kojarzone z kwestiami siłowymi, lepiej wygląda niż, czy jest lepszym kandydatem na trudniejsze czasy niż kandydat Koalicji Obywatelskiej. W stawce wyścigu do Pałacu Prezydenckiego zameldowali się już wcześniej reprezentujący Konfederację Sławomir Mentzen, lider Polski 2050 Szymon Hołownia i poseł Marek Jakubiak z koła Republikanie. Katastrofa lotnicza na Litwie. W pobliżu wileńskiego portu rozbił się samolot transportowy. Według litewskiej policji maszyna należała do firmy DHL. Do zdarzenia doszło około godziny 5:30 czasu lokalnego. Samolot miał spaść na dom mieszkalny, który natychmiast stanął w płomieniach. Na pokładzie maszyny znajdowały się prawdopodobnie 4 osoby. Nie ma na razie informacji na temat stanu poszkodowanych. Na miejscu pracują obecnie służby ratownicze. W okolicy został też ograniczony ruch pojazdów. Przedstawiciel portu lotniczego Tadas Wasilauskas podał, że samolot leciał z niemieckiego Lipska. Lotnisko w Wilnie działa bez większych zakłóceń. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 30 lat po pożarze hali widowiskowej Stoczni Gdańskiej oddano hołd ofiarom. 24 listopada 1994 roku po koncercie zespołu Golden Life w hali pojawił się ogień, który szybko objął budynek. Zginęło 7 osób, ponad 300 zostało rannych. Ci, którzy byli na koncercie, wspominają, że wciąż mają przed oczami obrazki z tragicznych wydarzeń. Trauma bardziej odczuwalna w tamtych czasach, ale teraz to cały czas pamiętam. Pamiętam tą bramę rzeczywiście i tłum, ścisk. Byłam chyba w samym środku. Przede mną byli ludzie, za mną ludzie. Kiedy widzę ogień, kiedy widzę pożar, to wszystko jest takie przerażające, bardzo świeże i to było trudne dla nas wszystkich. Szczęśliwie byliśmy młodzi. Nie mogła pani tu nie być. Nie mogło mnie tu nie być. Staram się być co roku. Teraz wyjątkowa rocznica, aż trudno uwierzyć, że to już 30 lat. Ja jestem w bardzo szczęśliwej sytuacji, bo po długim leczeniu, po długiej rehabilitacji żyje. Nie wszystkie rodziny są w takiej sytuacji. Zgodnie z ustaleniami prokuratury przyczyną pożaru było podpalenie. Sprawców nie udało się ustalić. Wieczorem wznowiono ruch pociągów na stację w Kuźni Raciborskiej. W nocy ze środy na czwartek zderzyły się tam 2 pociągi towarowe. Składy kursują już po 2 torach, potwierdza Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Pociągi kursują od niedzieli, od godziny 18:30. Służby pracowały non-stop i w trudnych warunkach atmosferycznych, by wkoleić wagony i usunąć zniszczone części pociągu. Następnie konieczna była naprawa torów oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sieci trakcyjnej. Trwają jeszcze prace na dwóch pozostałych torach na stacji oraz na przejeździe kolejowo-drogowym. Mają się zakończyć na początku grudnia. Zabawki, kredki i układanki trafią dziś na szpitalne oddziały dziecięce. Fundacja Mamy Marzenie zbierała je przez miesiąc, by w dniu pluszowego misia przekazać prezenty małym pacjentom. Jak mówi rzeczniczka fundacji Aleksandra Bieg, to dla wolontariuszy wyjątkowy dzień i wyjątkowe spotkania. Takie podarunki wyzwalają potężną dawkę pozytywnych emocji i pozwalają choć na chwilę oderwać się od codzienności. Z naszych obserwacji wynika, że tego dnia zmienia się atmosfera na szpitalnych oddziałach. Wszędzie widać uśmiechy dzieciaków i ich błyszczące oczy. W ubiegłym roku do małych pacjentów trafiło prawie 9 tysięcy zabawek. W tym roku w samej Warszawie udało się ich zebrać ponad 3 tysiące. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po siódmej, czas na serwis sportowy. Dariusz Urbanowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Udany rewanż polskich koszykarzy na wyjeździe z Estonią i wygrana 2 punktami, 88-86. Dotąd Polacy przegrali wszystkie spotkania eliminacji Mistrzostw Europy. Czyżby przełamanie? Estończycy prowadzą w tabeli przed Litwą, która wczoraj pokonała Macedonię Północną 94-72. Polska jest czwarta, ale spokojnie, bo jako współgospodarz Eurobasketu ma zapewniony start w turnieju. W Pucharze Davisa najlepsi okazali się tenisiści z Włoch, którzy w finale pokonali Holendrów 2-0. Matteo Berrettini pokonał Botika van de Zandschulpa 6-4, 6-2, a formalności dopełnił Jannik Sinner, wygrawszy z Talonem Hrikspoorem 7-6 i 6-2. Włosi obronili tytuł wywalczony przed rokiem. Przypomnę, że w żeńskim odpowiedniku Pucharu Davisa, pucharze Billie Jean King, również triumfowały reprezentantki Włoch. A teraz Formuła 1 i świeżo upieczony mistrz świata został nim Max Verstappen. Przesądzające okazały się wyniki sobotniego Grand Prix w Las Vegas, w którym Holender zajął 5. miejsce. Wereldkampioen 2024 Max Verstappen. Przekonujący i doskonały, tak opisują dokonania Verstappena komentatorzy sportowi. Zwracają uwagę na to, że trzy pierwsze kwartały Holendra nie należały do najlepszych, gdyż jego samochód w większości wyścigów był zbyt wolny. Szef zespołu Christian Horner powiedział telewizji NOS, że Max Verstappen za kulisami odegrał kluczową rolę w ulepszaniu samochodu. Pracował z fabrykantami, inżynierami i projektantami. On zawsze wymaga dużo od siebie i innych i to można usłyszeć w jego emocjach. To on wyznacza kierunek. Zdaniem komentatorów, Max Verstappen tak doskonały wynik osiągnął ciężką pracą i strategicznym myśleniem. Zastanawiają się, czy Holender ma szansę zdobyć 8 tytułów Mistrza Świata i tym samym pokonać dotychczasowych rekordzistów Schumachera i Hamiltona, którzy mają ich po 7. Szef zespołu odpowiedział, że Verstappen jest wystarczająco dobry, ale w tym sporcie liczą się ludzie i maszyny. Od zespołu zależy, czy zapewni mu samochód, dzięki któremu będzie mógł zdobyć tytuł. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. A teraz zima. Wejście w sezon polskich skoczków okazało się dalekie od ideału. Zapominamy o Lillehammer i myślami przenosimy się do Finlandii na kolejny konkurs Pucharu Świata w Rutze. Trener Tomasz Thunbichler koryguje skład reprezentacji. Zamiast Macieja Kota w składzie znalazł się Jakub Wolny. Do Ruki polecą również Paweł Wąsek, Aleksander Zniszczał, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Jeszcze szybko piłkarska ekstraklasa i wyniki wczorajszych spotkań 16. kolejki. Górnik Zabrze wygrał z Piastem Gliwice 1-0, Radomiak przegrał ze Stalą Mielec 1-2, a Raków Częstochowa zremisował z Koroną Kielce 1-1. Liderem Lech Poznań. Na południu kraju trzeba o poranku uważać na mgły, ale to w zasadzie jedyny nieprzyjemny element prognozy pogody na dziś, o ile liczyli Państwo na ocieplenie. Bo nawet 15 stopni pokażą dziś termometry, o poranku mamy od lekkiego mrozu w Bieszczadach do 12 stopni w Szczecinie. A kiedy wróci zima? Według takiej kilkunastodniowej prognozy zima wróci około 10 grudnia. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD trwa Black Friday Weeks. Tysiące okazji przez cały listopad. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens. Funkcja One Touch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1489. Teraz za 1399 zł. Dodatkowo aż 2 raty gratis. I do kwietnia nie płacisz. 30 rat 0%. RRSO 0%. Promocje do 5 grudnia. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Prawie 10 minut po siódmej. Zapraszamy do Trójki. Trwają dni honorowego krwiodawstwa, więc do krwiodawstwa właśnie będziemy Państwa zachęcać w porannej audycji. I jeszcze przed ósmą powiemy też o wydłużających się kolejkach do fachowców, hydraulików czy elektryków. A teraz Manic Street Preachers. Jest 7:13, a w studiu Trójki o poranku Michał Mikołajczyk, członek zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się, bo trwają dni honorowego krwiodawstwa. Dlaczego w ogóle świętuje się takie dni? To jest kilka dni zawsze w listopadzie, w tej drugiej połowie listopada. Dlaczego świętować? To jest aż tak ważna idea? Idea jest bardzo ważna, bo latamy w kosmos, jesteśmy technologicznie z dnia na dzień niemalże coraz silniejsi, coraz mocniejsi. A sztucznej krwi nie ma i nic nie wskazuje na to, żeby znaleziono takie rozwiązanie, więc krwi potrzeba. Potrzeba, bo ciągle są wypadki komunikacyjne, ciągle są operacje planowane i potrzebni są krwiodawcy. Więc to jest taki moment, który z jednej strony tym 200 tysiącom ludzi, armia, prawda, mówimy dziękuję, tak trzymajcie, bardzo warto. Tym, którzy już nie mogą oddawać, mówimy ogromne dzięki za tą rzekę krwi, którą przelaliście w dobrym celu, a z drugiej strony mówimy, hej ludzie, zobaczcie, warto. To To są fakty, to są mity. Pomyślcie, że warto oddać krew. Warto oddać krew to jest bez wątpienia z różnych powodów poprawne hasło, ale to też jest tak, że w różnych momentach roku, w różnych miejscach Polski, w różnym momencie, w różnych regionach tej krwi brakuje w różnym stopniu, prawda? To warto sprawdzać. Dokładnie. Na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa czy Narodowego Centrum Krwi, tam są wszystkie odnośniki, bo są tak zwane piki zapotrzebowania i to bezapelacyjnie okres wakacyjnych zimowych urlopów, kiedy krwiodawcy regularnie rozjeżdżają się na ferie, na wakacje, a jednocześnie rośnie liczba wypadków, na przykład komunikacyjnych, i wówczas zapotrzebowanie na krew jest naprawdę bardzo dużo. Natomiast nie czekajmy na święta, nie czekajmy na wakacje, bo w zależności od sytuacji różnej grupy krwi jest potrzeba. I nie ma tych grup lepszych, gorszych, rzadszych. Oczywiście z medycznego punktu widzenia tak, ale potencjalnego dawcy to naprawdę nie ma znaczenia. Każda krew jest potrzebna, bo i warta zachodu i oddania, bo i różni są biorcy, prawda? Więc warto tę krew oddawać. A da się przewidzieć, no tak z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę poprzednie lata, biorąc pod uwagę doświadczenia, w których momentach roku najlepiej decydować się na to oddawanie krwi? No, mamy w nawyku pisać sobie noworoczne postanowienia, więc proszę, wpiszmy oddam krew, nie tylko waga, język angielski, nauka tańca, ale i oddawanie krwi. Natomiast poważnie mówiąc, wakacje to jest ten czas, kiedy krwi najbardziej potrzeba i może właśnie czas urlopu to jest ten moment, żeby odważyć się w cudzysłowie, bo nie potrzeba wielkiego zachodu, żeby pierwszy raz oddać krew. To wszystko jest bezpieczne dla zdrowia, dla potencjalnego dawcy. Pomocne to oczywiście tak, ale dokładnie opisane i bez względu na to, jaka jest motywacja oddającego krew, każdemu bijemy brawo. No dobrze, ale chyba nie czekamy na wakacje, prawda? No można tę krew oddać także w listopadzie, także w grudniu. Przypominamy o przywilejach, o uprawnieniach osób, które oddają krew, honorowych krwiodawców. No to są już duże sprawy, jak darmowa komunikacja chociażby, tak. ale też ta czekolada może być zachętą, może być też wolny dzień w pracy. Dokładnie, a teraz nawet dwa. Po pandemii przysługują dwa dni wolnego. Oczywiście jest czekolada, czyli dla planującego grafik tygodniowy jest zachęta, dla łasucha jest czekolada zachęta. Czasami jest tak, asumptem do oddania krwi jest potrzeba w rodzinie, wśród znajomych, jakiś apel na profilu facebookowym i wówczas oddajemy. No, bardzo dziękuję za to. Trzymamy natomiast kciuki, żeby to pojawienie się kilkunastominutowe w punkcie krwiodawstwa, w pełni bezpieczne, podkreślam, jednorazowe, poprzedzone badaniami lekarskimi, by weszło nam nomen omen w krew, bo spośród 600 ponad tysięcy osób, które oddały krew w ubiegłym roku, około 200-230 tysięcy to są osoby regularnie oddające krew. To gorąco do tego zachęcam, gorąco do tego namawiam, bo to nie trzeba być, to nie jest wielki zachód do tego, żeby iść i oddać krew. Trzeba po prostu odpowiednio się przygotować, zabrać dokument. Dokładnie, to przygotowanie, no i też ewentualne wykluczające nas z oddania krwi sprawy. Powiedzmy o tych praktycznych elementach. Jeżeli, tak jak powiedzieliśmy, na stronach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, sprawdźmy najbliższy, najbardziej dogodny dla nas punkt poboru krwi. Na pewno zjedzmy wieczorem lekki posiłek i nawadniajmy się. Spożywajmy tych płynów ponad 2 litry. Na pewno to są informacje, co spożywać. Nie ciężkie, nie tłuste posiłki. Rano też delikatne śniadanie, ale nie na szczo. Nie trzeba mdleć. No i na pewno dokument tożsamości weźmy za sobą. Zarezerwujmy szczególnie na pierwszy raz około godziny, bo to jest poprzedzone badaniami. Natomiast samo oddawanie krwi, co do zasady 450 ml, to jest około kwadransa. I też kwestia ważna, czyli choroby, przeziębienia, które dokładnie przechodziliśmy. Tak jest. To są dyskwalifikacje takie w ogóle ostateczne, no bo to jest kwestia, po pierwsze, między 18 a 65 rokiem życia i osoba, która waży minimum 50 kg. No i ogólny stan zdrowia, ale to lekarz oceni w stacji krwiodawstwa. A później są te dyskwalifikacje także i czasowe, czyli na przykład 7 dni od usunięcia zęba, 4 miesiące od jakiegoś zabiegu tatuażu, pół roku od urodzenia dziecka, ale te wszystkie czynniki, one dokładnie opisane są na stronie Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, więc popatrzmy, i zadecydujmy, i idźmy i oddajmy. I być może jeśli w ostatnim miesiącu nic się w naszym życiu takiego nie działo, to to jest ten moment, żeby dokładnie wykorzystać okazję. Ten świąteczny moment, dni jeszcze trwają, HDK, PCK. Michał Mikołajczyk, członek zarządu głównego Polskiego Czerwonego Krzyża, zachęcał do zostania honorowym krwiodawcą, nie tylko jednorazowym. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję, do zobaczenia. Ten emocjonalny utwór o stracie bliskiej osoby to nowy singiel Sama Fendera, People Watching, taki ma tytuł. Ale to będzie też tytuł nadchodzącej płyty Brytyjczyka, to ukaże się 21 lutego. People Watching, czyli piosenka Dnia w Trójce, będzie dziś powracać. A skoro mamy dni honorowego krwiodawstwa, to zachęcam krwiodawców, by się nieskromnie chwalili i by też zachęcali. Może jakimiś przywilejami, które zyskali państwo, bo wierzę, że z nami są krwiodawcy. 2 2 7 3, a teraz u nas Nia Smith i Don't Cry. This version of me you've made, can I just be honest? Sometimes it just feels so fake. It's not what you promised.

Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez. Może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Wow! Teraz w Deichmann rabat nawet 50% na setki artykułów. Tak, tak! Setki artykułów za pół ceny. I taki Black Week, to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Radio Nawigator Trójki i Anna Hardej. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od ostrzeżenia. Jeszcze mgła może się utrzymywać na terenie województwa opolskiego, a opady deszczu ze śniegiem mogą utrudniać jazdę m.in. w województwie świętokrzyskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim. Teraz droga 73 Pilzno-Jasło w Brzostku na 147 kilometrze. Samochód osobowy potrącił pieszego. Jedna osoba została ranna. Wprowadzono tutaj ruch naprzemienny. Na trasie numer 6 trzeba uważać. To odcinek Słupsk-Gdynia w Lęborku na 260 kilometrze. Kierowca samochodu osobowego zasłabł w trakcie jazdy. Niestety nie żyje. Tutaj jezdnia jest zwężona, trzeba jechać jednym pasem na zmianę. Na autostradzie A4 na Śląsku sporo korków, m.in. przy węźle Murckowska w stronę Wrocławia, a także przy węźle Brzęczkowice. No i trzeba też postać na czwórce przy węźle Chorzów-Batory. To już jezdnia w kierunku Krakowa. Przejeżdżamy do Warszawy, bo trasa S8 korkuje się od Marek do Marymontu w kierunku Wrocławia, ale zator mamy też w Zielonce na dojeździe do stolicy. Chodzi o drogę 631, czyli ulicę Piłsudskiego. Aktualizacja informacji drogowych za niecałą godzinę. Teraz najważniejsze informacje w skrócie serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Jedna osoba zginęła w katastrofie lotniczej pod Wilnem. Według ostatnich informacji 3 są ranne. Około 4:30 naszego czasu podchodzący do lądowania samolot transportowy rozbił się w pobliżu lotniska. Spadł na dom mieszkalny, który stanął w płomieniach. 12 osób bezpiecznie opuściło budynek, informuje litewska policja. Jak podaje, maszyna leciała z Lipska i należała do firmy kurierskiej DHL. Na miejscu trwa akcja służb ratunkowych. Dzień bez futra. Według tegorocznych badań Biostatu ponad 70% Polaków jest za likwidacją ferm futrzarskich. Liczymy na to, że nie będziemy ostatnim krajem w Europie, który wciąż hoduje zwierzęta na futra. To jest nieekologiczne, nieetyczne, nieekonomiczne w żaden sposób, a w innych krajach przepisy dotyczące hodowli są tak restrykcyjne, że po prostu się nie opłacają. Mówi Kamila Gulbicka z Międzynarodowego Ruchu na Rzecz Zwierząt Viva. W Sejmie od czerwca jest projekt ustawy zakazującej hodowli zwierząt na futra autorstwa Zielonych. Zakłada wygaszenie firm futrzarskich w ciągu 5 lat od wejścia w życie przepisów i odszkodowania dla hodowców. ONZ bije na alarm. Rośnie liczba aktów przemocy wobec kobiet. Jest ich aż o 50% więcej niż rok wcześniej. Według ONZ-owskiego raportu niemal co trzecia kobieta i dziewczyna na całym świecie doznała w swoim życiu przemocy fizycznej lub seksualnej. W ponad 50 tysiącach przypadków zakończyła się ona zabójstwem popełnionym przez bliską osobę, partnera lub członka rodziny. ONZ wskazuje, że w krajach Ameryki Łacińskiej i na Karaibach od 63 do 76% kobiet ucierpiało w którymś momencie życia w wyniku przemocy seksualnej. Pełny serwis Trójki o 8:00. Czyli za 27 minut. Teraz sprawy finansowe, ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Klarna, gigant branży finansowej, otwiera w Polsce Centrum Innowacji. Jak czytamy w Rzeczpospolitej, ten globalny lider w zakresie odroczonych płatności utworzy w Warszawie hub technologiczny na Europę i w ciągu roku pracę znajdzie w nim 100 inżynierów. Firma, której wartość szacuje się na 15 miliardów dolarów, założył w Szwecji Sebastian Siemiątkowski, syn polskiego emigranta. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przeszkoli przedsiębiorców z zasad cyberbezpieczeństwa. Już za chwilę startuje cykl bezpłatnych webinarów, ale i spotkań stacjonarnych dla osób prowadzących małe i średnie firmy. Rzecznik ministerstwa Jakub Stefaniak wyjaśnia, że w trakcie spotkań przedsiębiorcy dowiedzą się także, z jakich e-usług mogą skorzystać, aby usprawnić funkcjonowanie swojego biznesu. Jeśli chodzi o same webinaria, one będą dotyczyły m.in. cyberbezpieczeństwa. Odpowiemy też na pytania, jak efektywnie korzystać z zasobów chociażby AI. No i skupimy się na zachęcie i promocji produktów, które są obecne w rządowej domenie biznes.gov. Szczegóły na stronie Resortu Rozwoju i Technologii, a pierwsze spotkanie odbędzie się już 28 listopada, czyli w najbliższy czwartek. GUS poda dziś październikowe dane o płacach i zatrudnieniu w przedsiębiorstwach. Marta Petka-Zagajewska z PKO Banku Polskiego spodziewa się, że w danych z rynku pracy tradycyjnie najwięcej uwagi przyciągną informacje o przeciętnym wynagrodzeniu. To według nas wyhamuje do lekko poniżej 10%, co oznacza, że pierwszy raz od grudnia 2023 roku dynamika wynagrodzeń będzie już jednocyfrowa. To jest zapowiedź tendencji, która będzie się pogłębiać. Dosyć powszechnie ekonomiści uważają, my także, że w przyszłym roku płace będą już rosły wyraźnie jednocyfrowo w tempie około 7-8%. GUS opublikuje dziś także nowe dane o produkcji przemysłowej. Rynek oczekuje jej wzrostu o mniej więcej 2% w skali roku. Dłużników alimentacyjnych jest już prawie 300 tysięcy, a ich łączne zadłużenie osiągnęło wartość sporej spółki giełdowej. Tak wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Autorzy raportu przypominają, że kilka dni temu Sejm uchwalił projekt nowelizacji ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, który zakłada podwyższenie świadczenia z 500 do 1000 zł miesięcznie. W ocenie ekspertów zmiana ta jest bardzo pożądana, bo zadłużenie alimentacyjne wynosi już kilkanaście miliardów złotych. Zdecydowana większość dłużników to mężczyźni. Dla turystów, którzy chcieliby spędzić Boże Narodzenie i Sylwestra w Beskidach, to może być ostatni moment, aby zarezerwować taki pobyt. Także w Zakopanem miejsc coraz mniej, jak podała Tatrzańska Izba Gospodarcza, sporo gości przyjedzie z zagranicy, będą to Brytyjczycy, Francuzi, Hiszpanie i Niemcy. Dolar dziś rano kosztuje 4 zł 13 groszy, euro 4,33, frank szwajcarski 4,64, a funt brytyjski 5 zł i 20 groszy. Ja święta mam zamiar spędzić nad morzem, w okolicach Kołobrzegu. Dobry wybór? Pięknie, no ja uwielbiam tam te okolice. Ale rezerwowałem już w sierpniu. No, niestety. Na wszelki wypadek. Tak, dobrze. Dziś będzie na ogół słonecznie. Według prognoz więcej chmur pojawi się tylko w województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim. Nawet kilkanaście stopni pokażą dziś termometry, ale na ogół będzie od kilku do 10 stopni. Wiatr ma być umiarkowany, choć okresami też dość silny i porywisty, szczególnie w Karpatach. Tam porywy do 90 km na godzinę, no i też w Sudetach do 110 km na godzinę. Ciśnienie w południe w Warszawie wyniesie 1008 hektopaskali i będzie spadać. Czy warto, a może raczej dlaczego warto oddawać krew? 2 2 i 7 3. W swoim życiu ponad 30 litrów krwi. Powiem jeszcze od siebie, że tak ważna jest profilaktyka, a oddając krew mamy znaczny pakiet badań darmowych. Jeżeli ktoś oddaje, tak jak powiedzmy ja, tam co 2-3 miesiące, to jesteśmy naprawdę regularnie zbadani i do tego zachęcam. To oczywiście czekolada, 2 dni wolnego, ale przede wszystkim profilaktyka, która no, tak jest często podkreślana. Bardzo dziękuję i zachęcam do oddawania krwi. Pozdrawiam. Dziękujemy i pozdrawiamy. A to jest poranna audycja. Zapraszamy do trójki za 22 minuty 8. Teraz Fatboy Slim i Praise You. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should. Prasa donosi, jest boom na złote rączki. Z raportu przygotowanego dla Rzeczpospolitej wynika, że na fachowca trzeba niekiedy czekać nawet miesiąc. Problematyczne może być teraz, w tym okresie roku, znalezienie na przykład hydraulika, bo ci są masowo wzywani do napraw czy przeglądów instalacji grzewczych. O problemach ze znalezieniem fachowców i jak sobie z tymi problemami radzić, Michał Jędrkowiak. Najdłużej trzeba czekać, gdy na przykład wykańczamy dom i pracy jest bardzo dużo, albo mamy skomplikowaną awarię i jej naprawa nie należy do najprostszych. Zdarza się jednak, że hydraulik staje w drzwiach chwilę po tym, jak go wezwiemy. Jak w przypadku pani Aleksandry. Zadzwoniła z paniką córa do mnie moja. Mamo, co mam robić, bo woda się leje. Ja mówię, zablokuj zabór. I od tego się zaczęło. Ten zablokowany zabór pozbawił nas wody w toalecie, w wannie, w pralce. To awaria dużego kalibru, uznała pani Ola i chwyciła za telefon. Dzwonię, szukam po specjalistach, znalazłam ekipę. Panowie weszli, stwierdzili, nie, trzeba będzie jednak kłuć, a może nawet wyrwać pewną część ze ściany, ale w ogóle muszą w tym momencie wyjść. Na moje pytanie, dokąd i jak długo, usłyszałam, że ale co pani mnie będzie kontrolować, może ja idę po wódkę. I ja miałam za to zapłacić. Oczywiście nie zapłaciła. Pani Ola pomyślała wtedy, że dobrze byłoby umieć coś takiego naprawić samemu. Mój tata przez 45 lat miał firmę hydrauliczną i pracowałem z nim. Mówi mi pan Maciej, którego spotykam przed dużym marketem budowlanym. Żadna pęknięta rura nie jest więc dla niego problemem. Znajomi się często odzywają do pana, żeby pan pomógł z czymś? Czasami. Znajomemu cały dom. Już część zrobiliśmy. Taki znajomy to skarb. Nie wiem, nie mi to oceniać. Skarb. To jest to, czyli na bagę złota staje się w dzisiejszych czasach specjalista od usterek, drobnych rzeczy. Pan Krzysztof, gdy coś mu się zepsuje, sam zabiera się za naprawę. Podejście do pralek, montaż podgrzewacza wody, metoda prób i błędów. YouTube. Dzisiaj wam pokażę, jak zamontować baterię na ścienną. Takich filmów w sieci są tysiące. Wymianę zaworu zaczynam od zakręcenia wody. Być może sami poradzicie sobie z tą usterką. Film filmem, ale trzeba mieć do tego przede wszystkim sprzęt. Mówi mi pan Wiesław, który zajmuje się hydrauliką. Czasem potrzebny jest sprzęt specjalistyczny, a czasem zwykły klucz obcęgi i chęci. A jak często na przykład ludzie wzywają pana do takich spraw, z którymi mogliby sobie sami poradzić, gdyby chcieli? Dosyć często. I jakie to są najczęściej awarie? Przecieki, wymiana kranów w umywalkach, baterii. Takimi sprawami pan Wiesław się nie zajmuje, bo szkoda mu czasu. Interesują go większe inwestycje. A jeżeli ja coś buduję i chcę wykończyć, to dzwonię do pana i pan mi mówi, że pan przyjedzie? Pod koniec roku przyszłego. A i ten termin nie jest pewny. Pani Ola na ratunek nie musiała na szczęście czekać długo. Po 4 dniach od awarii przyszedł kolejny hydraulik. Stwierdził, że owszem, jest to dłubanina, ale w przeciągu niecałej godziny zrobił bez żadnego kucia ściany. Zainkasował niedużo. 280 zł. I to chyba niewielka cena za powrót do cywilizacji i radość. I skakanie z córką w przedpokoju. Jest, udało się, będziemy mogły się umyć, załatwić. A to wszystko z powodu wody w kranie. Fachowiec, który okazał się wybawicielem pani Oli, nie był hydraulikiem z przypadku, był, no jak to zwykle bywa w przypadku dobrych specjalistów, z polecenia. No to chyba tak jest, że w tej kwestii dobrze mieć znajomości. 2 2 7 3 w sprawie grafików złotych rączek także, ale można też do nas pisać w każdej sprawie. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Palmy i serca origami teraz. Mamy kwadrans do 8. We'll be right back. koniec wojny polsko-polskiej ma walczyć w wyborach prezydenckich kandydat obywatelski, ale popierany przez PiS Karol Nawrocki, przy czym jednocześnie wbija szpilkę Rafałowi Trzaskowskiemu. Emocjonujący polityczny weekend za nami. Renata Grochal już gotowa do rozmowy politycznej bez uników. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj będzie naszym gościem Ryszard Petru, poseł Polski 2050. A to ten od niezależnego kandydata także. I będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy któryś z kandydatów w tej stawce, która już się robi coraz bardziej pełna, jest zależny. Właściwie wygląda na to, że tylko Rafał Trzaskowski jest zależny, bo niezależny jest Szymon Hołownia, mimo że jest liderem własnej partii i nie zamierza rezygnować. Niezależny obywatelski jest pan Karol Nawrocki, prezes IPN-u, chociaż reklamuje go Prawo i Sprawiedliwość i prezes Jarosław Kaczyński. No trochę ta kampania zaczyna wyglądać kabaretowo, ale będziemy pytać pana Ryszarda Petru, będę pytać też o składkę zdrowotną i o to, czy decyzje podejmowane ostatnio przez rząd są właśnie szyte pod kampanię wyborczą. No to są kwestie ciekawe, one pojawią się na naszej antenie już po 8.13. A teraz Kuba Ambrożewski i pewna dziewczyna z drugiego piętra. Piosenka do wyjaśnienia. Suzanne Vega Luca. My name is Luca. I live on the second floor. Popowa piosenka, która zwróciła uwagę całego świata na bolesny problem społeczny. Luca to utwór wydany na drugiej płycie amerykańskiej wokalistki Solitude Standing z 1987 roku, ale piosenka powstała kilka lat wcześniej, kiedy nikt jeszcze o piosenkarce nie słyszał. Suzanne Vega mieszkała wtedy na Manhattanie, a jednym z jej sąsiadów był pewien dziewięciolatek. Chłopiec z jakiegoś powodu zwrócił uwagę artystki, myślącej o napisaniu utworu, który naświetli zjawisko przemocy wobec dzieci. Suzanne była zdania, że aby przekaz piosenki naprawdę przemówił do słuchaczy, musi go opowiedzieć w formie historii konkretnej osoby. Trochę jak na albumie Berlin Lou Reeda, który był tu inspiracją. Often can do anything at all. Przyjęła więc w tekście perspektywę dziecka, które jest ofiarą przemocy domowej, ale ze strachu przed konsekwencjami próbuje ukryć to przed przypadkowo napotkaną sąsiadką. Tylko jak wyobrazić sobie tego bohatera? Wtedy Suzanne przypomniała sobie o chłopcu, którego poznała, gdy ten czekał na windę. Jak masz na imię? Spytała go. My name is Luca, miał odpowiedzieć jej młody sąsiad. Wprawdzie nic nie wskazywało, żeby ten akurat chłopiec wymagał pomocy, ale ten wers wydawał się wprost idealny na początek tej historii. Suzanne przyznaje, że od tego miejsca dokończenie piosenki zajęło jej 2 godziny. Do mrocznego, niepokojącego tekstu ilustrującego ważny problem społeczny dopisała prostą melodię i chwytliwą progresję akordów. Choć wokalistka nie była co do tego przekonana, jej menadżer od razu uważał, że Luca będzie wielkim przebojem. Ale na pierwszym albumie Suzanne Vega tej piosenki nie było. Artystka chciała dać więcej czasu sobie oraz producentom na dopracowanie utworu. Cierpliwość popłaciła. Latem 1987 roku singiel rozlał się po falach stacji radiowych oraz telewizji muzycznych na całym świecie. We wrześniu tamtego roku dotarł również do pierwszego miejsca listy przebojów trójki. A mały Luca? Podobno kilka lat później wypytywał sąsiadów, czy ta pani, która mieszkała tu kiedyś na parterze, to naprawdę była Suzanne Vega. Piosenka do wyjaśnienia. A ja wiem, że pierwsze słowa tej piosenki na pewno państwo zaśpiewają razem z Suzanne Vega. Można, zdecydowanie można śpiewać z trójką. Za 7,5 minuty 8 o pełnej u nas serwis, sport i prognoza pogody. Don't ask.